koluka lisalisie nazali kobota elelo na lobi na ke mama ndenge nakotika bana ebutu na moi na kanisaka mokili mbawa te balingaki te na mbeba ee mama nzambe soki nasala babe olimbisa e mokili mbawa te balingaki te na mbeba ee mama naleli naleli milimwa bakoko misunga ngai mwana oo mama maloba mingi makange mina se alolemu likukuma likomisi ngai nsobaru nakufa pamba te nzambe nzambe mpuku nakenda pamba te mama likambo e utampol ngongo usibu fayel utampol ngongo usibu ngai nafa naleli naleli milimwa bakoko misunga ngai mwana oo mama maloba mingi makange mina se alolemu likukuma likomisi ngai nsobaru o likambo ya somo nakamwa mama oyo mboka te te mama ikambo e utampol ngongo usibu utampol ngongo usibu ngai nafa naleli naleli milimwa bakoko misunga ngai mwana oo mama maloba mingi makange mina se alolemu likukuma likomisi ngai nsobaru ya bo mwana he ana bangiliwa mokolonga na kokende ana bangiliwa banguna bakopina he ana bangiliwa mokolo kyabanga na kokende ana bangiliwa banguna bakosepela he ana bangiliwa liwa ya gosokia nini he ana bangiliwa sokia maladi he zambe ana bangiliwa sokimpe alikama ana bangiliwa bona negoleka e ana bangiliwa utampol gongo husibu ana bangiliwa utampol gongo husibu ana bangiliwa mokolo mbele ya kokende ana bangiliwa banguna bakopina e ana bangiliwa amen ongatali Ana bangiliwa Mokolo tusemu wako kende Ana bangiliwa